musi wyszaleć się na zewnątrz. A co się stało z pani gardłem? To przez zmiany temperatur. Czuję, że jest osłabione, coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Proszę wziąć ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Dzień dobry, sąsiadko. Ten ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W Makro dekoracje świąteczne i zabawki taniej do 60%. W tym Lego Equestria, Fisher-Price, Barbie, Hot Wheels oraz kawa rozpuszczalna Jacobs Velvet 200 gramów za 14,75. UN Makro. Ho, ho, ho! W Krainie Magii smyka mega weekend. Wszystkie zabawki 20% taniej. Reniferki, prędko lećmy po prezenty. Kieruj się do Smyka na mega weekend po 20% rabat na wszystkie zabawki. Oferta ważna od 12 do 14 grudnia. Pomyśl o samochodzie swoich marzeń. Już? A teraz pomyśl, że możesz mieć Golfa z pakietem biznes, atrakcyjnym finansowaniem i rabatem 6 tysięcy złotych. Wyprzedaż First Minute w salonach Volkswagena. Spełnij marzenie o swoim nowym samochodzie. Teraz masz największy wybór. Volkswagen. Das Auto. Młoda kaczka i kawy paczka? Na święta w sam raz. W tym tygodniu w Kauflandzie kawa mielona Chibo Family za 8,88 oraz młoda kaczka za 8,99 za kilogram. Kaufland. Dla mnie w sam raz. Sephora. Tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Dziennik dobrych wiadomości Tesco. Święta tuż, tuż. Czas pomyśleć o świątecznych wypiekach. A robiąc pierniki, makowce i inne ciasta bez cukru ani róż. Więc rusz się do Tesco po cukier w wyjątkowej cenie. Złoty 65 za kilogram. Jedynie złoty 65 za kilogram cukru. Tylko do niedzieli w Tesco. Dla ciebie, dla rodziny. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 grudnia, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jarosław Kaczyński powtarza, wybory były jednak sfałszowane. Tymczasem trzeci biskup rezygnuje z udziału w komitecie honorowym jutrzejszego marszu organizowanego przez PiS. Komisja Nadzoru Finansowego złożyła wniosek o upadłość SKOK-u Wołomin. To otwiera drogę do wypłaty pieniędzy klientom kasy. Strajk generalny we Włoszech. Protestują nawet te związki zawodowe, które do tej pory popierały rząd Matteo Renziego. PiS obstaje przy swoim. Zapewnia, że jutrzejszy marsz w Warszawie organizowany w 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego to nie jest akcja polityczna. To pochód obywatelski przeciwko sfałszowanym, zdaniem partii, wyborom samorządowym. To, że do fałszerstwa doszło, powtórzył kilkanaście minut temu w Polskim Radiu Jarosław Kaczyński. My sprawy wyborów nie zapomnimy i będziemy tą sprawę podnosić także poprzez demonstrację. Będziemy robić wszystko, żeby kolejne wybory były wyborami uczciwymi, przejrzystymi, żeby nikt nie mógł mieć żadnych wątpliwości. A w tej chwili tych wątpliwości jest bardzo, bardzo dużo. Tak dużo, że można mówić o sfałszowaniu. Ale w sprawie poparcia marszu PiS-u zdanie zmienił już trzeci kościelny hierarcha, dowiedziało się Polskie Radio. Tym razem chodzi o biskupa włocławskiego Wiesława Meringa. Jako motyw decyzji podaje polityczne wykorzystanie udziału biskupów w komitecie. Wczoraj z inicjatywy wycofał się metropolita częstochowski. Kilka godzin temu zrezygnował biskup świdnicki Ignacy Dec. Już mnie nie ma w komitecie honorowym, mówi biskup Ignacy Dec. Nie udzielam żadnych informacji, przekazałem wiadomość do odpowiedniego biura, nazwisko moje skreślono, w marszu nie bierze udział, o tym wie przewodniczący konferencji biskupaty. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Wczoraj podobną deklarację złożył metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo. W specjalnym oświadczeniu napisał, że robi to wobec upolitycznienia udziału kościoła w tym wydarzeniu. Stanowisko kościoła w takich sprawach jest jasne, mówi Magdalena Ogórek, historyk kościoła. Kościół nie jest powołany do angażowania się w politykę, Kościół powinien dawać drogowskazy, a nie podsycać emocje, jątrzyć w jakichś trudnych dla danego państwa kwestiach. Krytyczne stanowisko wobec udziału biskupów w Komitecie Honorowym Marszu zajął nuncjusz apostolski w Polsce, podała Katolicka Agencja Informacyjna. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Jest wniosek o upadłość SKOK-u Wołomin, złożyła go Komisja Nadzoru Finansowego. Działalność Wołomińskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej została zawieszona wczoraj, a Kasa Krajowa SKOK-u oświadczyła, że nie wesprze upadającej instytucji. Otwiera to drogę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak tłumaczy przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego Maciej Krzysztoszek. Decyzja ta jest efektem dzisiejszego posiedzenia, w którym wzięli udział także przedstawiciele Kasy Krajowej, którzy stwierdzili, że nie widzą możliwości wsparcia finansowego tego podmiotu. Jest to przesłanka formalna do uruchomienia procesu wypłat gwarancji dla depozytariuszy, dla członków SKOK-u Wołomin, ich środków finansowych zgromadzonych w tej kasie. Od dziś Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma 20 dni roboczych na wypłatę pieniędzy, a w najbliższych dniach wskaże, od kiedy i gdzie będzie można zgłaszać się po oszczędności. Klienci dostaną swoje pieniądze do równowartości 100 tysięcy euro. Kilka dni temu uratował życie 2-letniego, skrajnie wyziębionego Adasia z podkrakowskich Racławic. Dziś odebrał Krzyż Zasługi za dzielność podkomisarz Michał Godyń, uhonorowany za zdecydowaną i szybką reakcję. A razem z nim uhonorowano kilkunastu policjantów i strażaków. Za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego, imienia... Oprócz odznaczeń były łzy, wzruszenia, a przede wszystkim podziękowania szefowej MSW Teresy Piotrowskiej. Potrafią ratować życie, nawet czasami wtedy, kiedy nie są na służbie. Michał Godyń, który znalazł skrajnie wychłodzonego 2-letniego Adasia nad brzegiem rzeki, mówi, że emocje minęły, ale całkiem niedawno. Pierwsze dni to wszyscy policjanci, którzy tam brali udział, wszystkie osoby, byliśmy bardzo spięci i zdenerwowani. Bo liczyły się minuty, a może nawet sekundy, chłopiec w samej piżamie wyszedł z domu i spędził kilka godzin na mrozie. Lekarze nie mają wątpliwości, że to policjant uratował jego życie. Sam podkomisarz skromnie mówi tak. Oprócz tego wszystkiego zaangażowania osób, lekarzy całego sztabu, coś jeszcze nad Adasiem czuwało. Dlatego dziś przede wszystkim chcę odwiedzić chłopca, bo przez zamieszanie, także medialne, nawet nie miał okazji. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Domagają się pracy, protestują przeciwko polityce gospodarczej rządu, wzrostowi bezrobocia i zubożeniu społeczeństwa. W 54 miastach i miasteczkach protestują dziś Włosi. Strajk generalny zorganizowały dwie z trzech największych central związkowych, identyfikujące się do tej pory z centrolewicowym rządem. Z Rzymu Marek Lenert. Kierownictwo TGL poinformowało przed południem, że w strajku bierze udział 70% zatrudnionych. Uczestnicy pochodu w Rzymie zamierzają protestować przed kancelarią nieobecnego zresztą premiera oraz pod Ministerstwem Finansów. Najbardziej odczuwalny jest dla wszystkich strajk komunikacji miejskiej, który sparaliżował m.in. ruch kołowy w stolicy. Problemy zaczynają pojawiać się w transporcie lotniczym. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami. Opady deszczu mają się przemieszczać z zachodu kraju na północny wschód. W Suwałkach i Przemyślu tylko plus 1 stopień, w Koszalinie, w Warszawie, Łodzi i Katowicach plus 5, we Wrocławiu plus 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. Mua. W sklepach euro i na euro.com.pl. Martwienie się o pieniądze w czasie świąt jest tak samo przyjemne, jak męczenie się z ością karpia stojącą w gardle. Ani człowiek nie poje, ani nie pośpiewa. To bez sensu. Lepiej skorzystaj ze świątecznej wyprzedaży kredytów gotówkowych w Getin Banku i ciesz się łatwą do przełknięcia ratą dzięki niższemu oprocentowaniu i obniżonej prowizji. Jeszcze przed 31 grudnia tego roku przyjdź do Getin Banku i skorzystaj ze świątecznej oferty kredytu nawet do 200 tysięcy złotych. Getin Bank. Praktycznie. Święta tuż, tuż, dlatego świętujcie radośnie, a kupujcie multilogicznie. Bo teraz w Polomarkecie w ofercie multilogicznej, kupując dwie czekolady Nussbeiser z okienkiem, płacisz tylko 3,50 za sztukę i oszczędzasz 27%. Tylko 3,50 za pyszną 100-gramową czekoladę z całymi orzechami w ofercie multilogicznej. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket, mój ulubiony. Uwaga! Rewolucyjne zmiany w prawach konsumenta. Co musisz wiedzieć, robiąc zakupy? Sprawdź dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Koniec ukrytych opłat. Łatwiej o zwrot towaru i odzyskanie pieniędzy. Więcej czasu na odstąpienie od umowy. Nowe prawa konsumenta. Poradnik dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Rach, czach, czach. Ceny niskie! Że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Setna rocznica urodzin Stanisława Dygata i druga grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Stanisław Dygat. Pożegnalna podróż. W adaptacji i reżyserii Janusza Zaorskiego wystąpią Katarzyna Dąbrowska i Marcin Hycnar. Podobasz mi się. Jeszcze nikt tak ze mną nie zaczynał. To kto jesteś? Czemu tak dziwnie mówisz? Pani pozwoli, że się przedstawię. Jestem pisarzem. Nazywam się... W niedzielę po 21:00 Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Lenovo z modemem 3G oraz etui i słuchawkami w zestawie za jedyne 499 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po pierwszej. Muzyczna poczta UKF. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy do 14.45. Czas na Państwa propozycje w Trójce. Czekamy na nie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek albo adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pana Krzysztofa Trójkowicza, który pisze tak. Dzień dobry panie Tomku. Dziś takie niebo i trudne decyzje. W sam raz na czas ołowił budki suflera. Proszę pokopać w archiwum. Dziękuję. Cię może tępy znajomy ból, znów stare blizny się otworzą. Nocą przy małym tranzystorze mróz mi pokąsał mózg i dłonie. A chłodny głos sprawił, że wiem już jak się tonie. Cienki lód, kruche szkło, Przemysłot, Leon Jones, Jimmy Han, Anna J, Kruchy Lu, Cienko Szkło, Steve McQueen, Romy S, Johnny L, Elvis P, Martwy Film, Martwy Blues, Kruche Szkło, Cienki Lu, Czas Ołowiu. Zwyczajne świństwo. Tak się nie mówi. Do widzenia. Nie można wyjść od tak. W połowie snu i w pół marzenia. Jeszcze wiruje twoja płyta. Jeszcze się tobą ekran pali. Pod zimnym światłem gwiazd. Jak ciężko żyć tym, co zostali. Czas Ołowiu i zespół Budka Suflera. 22,7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Pan Paweł z Łodzi już czeka na polski koncert zespołu AC/DC i prosi o cokolwiek. ACDC już w lipcu w Warszawie. UKF Małpa Polski Radio.pl albo 22 i 7/3. Czekam na Państwa kolejne propozycje. Pani Joanna z Gdańska pozdrawia Sławka, który przyjechał z Wrocławia nad morze. No i nieprzyzwyczajony do wiatru morskiego przeziębił się. W związku z tym prosi dla niego piosenka grupy KS-u Moje Bieszczady. Ile łez i ile krzywdy, nad odkryte niebo pełne gwiazd. Tańczą szare popielnice, są sypiana. To drewniany płacz. Świat się kończy w sokolikach. Dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nacje dwie. Dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki deniowej brzeg. Dzieli ludzi, dzieli myśli. Straszny jej dowiek. Moje Bieszczady i grupa KSU. Nowa płyta KSU już jest, także państwo mogą rozszerzyć sobie troszkę bibliotekę, jeśli chodzi o te formacje. 22,7 trójek, pierwsze dziś zamówienie telefoniczne. Chciałbym zamówić piosenkę zespołu DAB pod tytułem Ogrodu Serce. Ja myślę, że po prostu wystarczy posłuchać tej piosenki, aby dowiedzieć się, dlaczego akurat ta piosenka. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła

the dream between the click of the light and the start of the dream between the click of the light and the start of the dream between the click of the light and the start of the dream. Arcade Fire. Przypomnę, jak zamówić piosenkę w muzycznej poczcie UKF. Mogą Państwo pisać albo dzwonić. 22 i 7 3 to nasz numer telefonu, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Pani Beata napisała. Dopadło mnie zapalenie krtani i nie mogę mówić, ale na szczęście mogę pisać. Bardzo proszę o Radio City Serenade Marka Knopflera. Credit cards to know how good it feels. The howling of the bridges, the sidewalks bound with steel. Sitting on the sidewalk with a party to arrange. May you never change. I stay out when I want to, still she takes me back. Don't know another girl cut me so much slack. Every wounded soldier needs a lady with a light to help him through the night. So blow a kiss to Radio City, my forever silhouette. Oh, you are so pretty, my beautiful roquette. You've got my arms and the crosstown horns going on. We've got it going on. Thank you. I got you, a river view. This one tops the list. Got a head full of you, an Irish mist. I know I owe it to the lady by the sea who still looks out for me. So blow a kiss to Radio City, my forever silhouette. Oh, you are so pretty, my beautiful rocket. You've got my arms in a cross town hall. Oh, and oh, you've got it going. You've got my arms in the cross town hall. Going on, we've got it going on. Got it going on. To był Mark Knopfler. 22,7 albo UKF małpa.polskieradio.pl. Pozdrawia nas pan Krzysztof z Ostrowca Świętokrzyskiego i prosi w związku z tym, że jutro 13 grudnia o nagranie Kobranocki i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu odklejacie się, choć kryjecie. Ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my. Choć czasami władza wam się śni. Cześć! I nikomu nie wolno się z tego śmiać. To była grupa Kobranocka. Przypomnę, że jeszcze przez godzinę czekamy na Państwa propozycje pod numerem telefonu 22 i 7 trójek oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A jeśli ktoś przegapił którąś z piosenek dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF, to jesteśmy na Facebooku. Joanna dba o to, by piosenki, które wyemitujemy regularnie, pojawiały się na naszej facebookowej stronie, również w wersji wideo. A przed nami kolejny telefon. Jestem na południu Polski za Krakowem. Jest plus 8 stopni w cieniu, do słońca chyba z 12. Przepiękne słońce, cudowna pogoda. Dziewczynę poproszę o perłowych włosach dla wszystkich dziewcząt i kobiet i ślicznotek na świecie. To jedna z częściej zamawianych piosenek w Muzycznej Poczcie UKF zespół Omega i Dziewczyna o perłowych włosach. Lata mijają, ten utwór ciągle w ścisłej czołówce państwa ulubionych. 22 i 7 trójek albo UKF Małpa Polskie Radio.pl. Pod tym numerem telefonu i adresem mailowym czekamy na państwa kolejne zamówienia w Muzycznej Poczcie UKF. Pytają państwo, czy można zamawiać piosenki również na naszej stronie na Facebooku. Wolałbym, szczerze mówiąc, nie, dlatego że tych źródeł zamówienia będzie troszkę zbyt dużo i nam się to wszystko pomiesza po prostu. W związku z tym zostańmy przy adresie ukf@polskieradio.pl i telefonie 22 i 7 trójek. W tej godzinie jeszcze jedna piosenka. Pan Ryszard z Warmii prosi, byśmy pozdrowili jego żonę i zagrali dla niej specjalnie piosenkę Lou Reeda Perfect Day. A powód? Prościutki. Chciałby przekonać żonę, by trójki wraz z nim słuchała non-stop. One, two, three, one, two, three. What a perfect day. Drink sangria in the park. Later when it gets dark, we go home. Oh, such a perfect day. Feed the animals in the zoo. Then later a movie too. And then home. It's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day, you just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Oh, such a perfect day. Weekend is on our own. It's such fun. Such a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Ah, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. You're going to reap on just what you sow. You're going to reap just what you sow. Ah, what a perfect day. Such a perfect day. Ooh, such a perfect day. Autopromocja. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport.